Уилс 7-р бүлэг. Тэргүүн дахилч "Энэ үнэн үү?" гэв. Тэгтэл тэр ингэж хэлэв. "Ах дүүнараа, өвөгдөө, намайг сонс. Бидний өвөг Авраамыг Харран нутгт суурьшхаас өмнө түүнийг Месопотамд байхад нь Алдрын бурхан түүнд үзэгдэж, их нутаг төр садангуудаан орхи. Миний чамд үзүүлэх тэр газарт эр" гэсэн. Тинхүү тэр халдай нутгийг орхив. Харран дэрж суурьсан. Тэгээд түүний эцгийг нас барсны дараа бурхан түүнийг тэндээс таа нарын идэвгүй амьдарч байгаа энэ нутагт нүүлгэсэн билээ. Тэгхтэн энд ганц алхам газрыг ч түүнд өмчөөрөгөөгүй хэдий ч түүнийг үр хүүхэдгүй байхад нь хүртэл энэ нутгийг түүнд болон түүний дараа үр удамд нь өмч болгон өгөхөөр тэр амлсан юм. Бурхан ингэхүү айлдахдаа түүний үр удам хүний нутагт харь хүн болон боолчлогдох бөгөөд 400 жилийн турш дарлагдана. Тэднийг боолчлох үндэснийг би өөрөө шүүн гээд бурхан цааш нь дараа нь тэд гарч явах бөгөөд энэ газарт надад үйлчлэх болно гэжээ. Тэр түүнд хөвч хөндөх ёслолын гэрээг өгсөн. Инхүү Авраам Исаакийн эцэг болж 8-р хоног дээр нь түүний хөвчийг хөндөв. Исаак Яаковын эцэг болж Яаков 12 өвөг дээдсийн эцэг болсон. Өвөг дээдс нь Йосеф татарх болж түүнийг Египтэд худалдсан хэдий ч бурхан түүнтэй хамт байсан бөгөөд түүнийг бүх зовлон зүдгүүрээс нь авран гаргаж Египтийн хаан фараоны өмнө ивэл мэрэгэн ухааныг түүнд сойрхожээ. Хаан түүнийг Египтийн захирагч чар тавьж бүх албаа түүгээр хөтлүүлж байлаа. Бүх Египт болон Канаан үлсгэлэнд нэрвэгдэж үлэмжийн гай зовлон ирж бидний эцэг өвгөдөд хоол хүнс олдхоо байлжээ. Харин Египтэд үр тариа байгааг Яаков дуулаад бидний эцэг өвгөдийг тийш нь анх удаа явуулав. Хоёрдохоо эрэгт нь Йосеф ах дүү нартаа өөрийн илчилснээр Йосефийн гэр бүл фараоны танил болов. Йосеф үг илгээж өөрийн эцэг Яаков бүх төрөл төрөсөн болох 75 хүнийг өөр руугаа ир хэмээн уржээ. Яаков болон бидний эцэг өвгөд Египтэд таалал төгссөн байна. Тэндээс тэднийг Сүхэм рүү аваачиж Сүхэмд Эморийн хөвгүүдээс мөнгөн зооцоор Авраамын худалдан авсан мулшин тавьжээ. Харин Авраамд бурхны өгсөн амлалтын хугацаа ойртох тусам Египтэх манай ард түмэн өсөж олон болов. Энэ нь Йосефийн далаар юуч мэдхгүй өөр хаан Египтийг захирах хүртэл үргэлжилсэн билээ. Тэр бидний удмынхны эсрэг залгарган өвөг дээдсэд маань нялхсыг нь үхүүлэхийн тулд тэднийг хүүхэд нялхсан хаяхыг албадж байсан. Энэ үед Мосе төрсөн бөгөөд тэр бурхны өмнө хайрыг булаасан нэгэн байв. Мосе эцгийнхээ гэрт 3 сар торинсон ажээ. Харин түүний хаягдсны дараа фараоны охин олж авч төрсөн хүүшгэн үзэж асран өсгөв. Мосе Египтийн бүх эрдэмд боловсорч ажил үйлс үг яриагаар хүчтэй ир болжээ. Харин нас 40 үед Израилийн хөвгүүд нутгийн ах дүү нартайгаа уулзах бодол түүний зүрх сэтгэлийг эзэмдэв. Тэдний нэг нь шудраг усаар доромжлогдож байг тэр хараад түүнийг хамгаалж Египт хүнийг цохин унгааж өнөөх дарлагдсан хүний өшөөг авчээ. Бурхан тэдэнд өөрөөр нь дамжуулж аврал сойрхож байгааг ах дүүнэр нь ойлгоно гэж тэр бодсон боловч тэд ойлгосонгүй. Маргааш нь тэр хоорондоо зодлогч хоёртой таарав. Мосе тэдний гэрлүүлэхийг хичээн эрчүүлээ. Та нар ч ах дүүнэр байж юунд бие биенэн гимтэнэв гэжээ. Тэгтэл хөршөөм бертэж байсан нэг нь түүнийг түлхэж хин чамайг бидний захирагч шүүхч болгосон юм. Өчигдөр Египт хүнийг алсныхаа адил чи намайг алдахгүй юу гэв. Энэ үгнээс олж Мосе зүгтэн Медианы нутагт харь хүн болон амьдарч байхдаа 2 хүүгийн эцэг болжээ. 40 жил өнгөрсний дараа Синай уулын цөлд шатаж байгаа үргэний бутны дөлөнд тэнгэрлэгч түнд үзэгдсэн байна. Үүнийг хараад Мосе хачирхаж нягтлан арахаар дөхөн очтол эзний дуу гарч би бол чиний эцэг өвгөл болох Авраам, Исаак, Яаковын бурхан байна гэсэнд Мосе айдас давтан хар зүрхэлсэнгүй. Харин эзэн түүнд хөлдөх шахагаан тайлгтун учир нь чиний зогсож буй газар бол ариун газар шороо юм. Би Египтэд дарлагдаж буй өөрийн хүмүүсийг тодорхой харлаа. Тэдний гастанд түүг сонсоод ард олноон чөлөөлөхөөр би бууж ирэв. Одоо яв. Би чамайг Египт рүү илгээж байна гэжээ. Хин чамайг бидний захирагч шүүгч болгосон юм бэ хэмээн хэлэгдэж тэдэнд голөгдсөн өнөөх Мосиг үүргний бутанд үзэгдсэн тэнгэр элчийн гараар захирагч мас чөлөөлөгч болгохоор бурхан илгээсэн ажгүй. Энэ хүн Египтийн нутаг улаан тэнгист болон цөлд 40 жилийн турш гайхамшиг болоод тэмдгүүдийг үзүүлэн явахтаа тэднийг удирдаж байсан. Чухамдаа Мосе Израилийн хөвгүүдэд хандаж, миний адил иш үзүүлэгчийг бурхан ах дүү нараас гаргаж ирнэ гэж хэлсэн билээ. Энэ бол Синай уулын дээр өөртөө ярилцаж байсан тэнгэр элч болон бидний өвөгдөөдсөн хамт цөлдөх цуглаанд байсан хүн мөн. Та нарт өгөх гэж амьд үгийг тэр хүлээн авсан юм. Бидний өвөгдөөдс түүнд дуулууртай заграгдхыг хүсээг байгаад харин ч түүнийг үгүйсгэж зүрх сэтгэлээрээ Египт рүү буцаж эргэсэн. Тинхүү Ааронд биднийг дагуулан явах урахтыг бидэнд бүтээж өгөөч. Учир нь Египт газраас биднийг удирдан гаргасан Мойсед юу тохиолдсныг мэдэх юм бидэнд алга гэж байлаа. Инхүү тэр өдрүүдэд тэд тугал хийж, мөнөөх шүтээнд тахил өргөн, өөрсдийн гараар хийсэн ажилдаа баясцгааж байсан. Харин бурхан нүүр буруулж тэднийг тэнгэрийн эрхэст үйлчлүүлэхээр тушаасан бөгөөд энэ нь иш үзүүлэгчдийн номд бичгдснээр Израилийн гэрээ. Цөлд та нар 40 жил надад өргөл, тахилан өргөөгүйсэн бэлээ үү? Та нар мөн Молохын асар, өөрсдийнхээ Ром фабрхны од, мөргөж шүтгээр хийсэн хөргүүдэн авцгаасан. Би ч бас та нарыг Вавилоны чанд руу зайлуулах болно гэсэн байдаг. Цөлд бидний өвөгдөөдс гэрчлэлийн асартай байв. Үдсэн загварын хаан дагуу хийх түнгэж тэр Мосед альцсны дагуу энэ асар нь хийгдсэн байлаа. Бидний өвөгдөөдс асрыг хүлээн аваад Йошуагийн удирдлагад ор явсан. Өөрсдийн урдаас бурхны зайлуулсан үндэстнүүдийн нутгийг эзлэн авах үедээ тэд тэрхүү асрыг өөрсдийнхэн хамт авчирчээ. Уг асар Давидын үе хүртэл энэ газарт байлаа. Давид бурхны өмнө тааллыг олон, Яаковын бурханд орших газар олъё хэмээн тэр гуйс. Харин түүнд өргөө босгосон Соломон болоо. Гэсэн хэдий ч хамгийн дээд нэг нь хүний гараар хийгдсэн дорштгүй бөгөөд иш үзүүлэгчийн эзэн айлдахдаа тэнгэр болвоос миний сэнти, газар болвоос миний хөлийн гишгүүр надад зориулж та нар ямар сууц барих юм бэ? Ямарх, ямар газар байна вэ? Энэ бүх зүйл миний мутраар бүтээгдээгүй гэж юу гэсэн байдаг. Зөрүүд, зүрх бааж ихэндийн хөвч хөндүүлээгүй та нар ариун сүнсийг үргэлж эсэргүүцдэг. Та нар эцэг өвгдийнхэн үйлцнийг үйлдэдэг. Иш үзүүлэгчдээс хэнийг нь та нарын эцэг өвгд хавчаагүй вэ? Тэд зөвд нэгний эрхийг урдаас тунхагсан хүмүүсийг алж талж байсан бол идүүгээ түүнээс та нар урвагсад мөн алуурчид болцгоожээ. Та нар хуулийг тэнгэр элч нараар тогтоогдсон гэж хүлээн авсан атлаа түүнийгээ сахиагүй гэв. Үүнийг сонссон тэдний хорсол буцалж шүдэн хавирч байлаа. Харин ариун сүнсээр дүүрсэн Стефан тэнгэр рүү чиртэн бурхны суу алдрыг болон бурхны баруун тал зогсож буй Есүсийг хараад харагтун тэнгэр нээгдхийг болон бурхны баруун тал зогсож байгаа хүний хүүг би харж байна гэж хэлв. Гэтэл тэд чанга орилдсон чихэн бөгөлцгөөж түүн рүү зэрэг ухсхийн байрч түүнийг хотоос чирч гаргаад түүн рүү чулуу шидэлж гарав. Саул гихч залуугийн хөлд гэрч нар хувцаа тавилаа. Тэд Стефан руу чулуу шидэлж байхад Стефан эзнийг дуудаж, эзэн Есүс минь, сүнсийг минь хүлээн аваарай гэв. Тэгээд өвдөг сөхрөн чанга дуугаар, эзэн, энэ нүглийн төлөө тэдэнд шийтгэл бүү оноогооч хэмээн хашгирав. Инхүү хилээд тэр нойрсов.